الله تبارك الله. فإن شاء الله دني نيواتي وحاندي دلو كادو كساج نكونتيني نمسان ريول دانكو سنوطي أبري نجمتي كيشوني الكونتريشن نفرد قولي عمدي دني لك غير نام مباري إن شاء الله دلو كادو دي دلو نوطي إن شاء الله دلو نيواتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، سنتحدث عن شروط وخطوات وأسباب التوبة. لدست وقتي دنيو بغا فاتلي سونو بوب فاتلي مبوك جولي sarti tu ak yoon yo xamne bu fa nit jaare daldi tu surutu wa khatawat at tawbatu sadiqa sart ak ay yoon yo xamne moy yoonu tu bo xamne tu bu deggula pour sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul jambi tuub gogu il faut mu teggu ci ay sat buñu yaakar ne bu yalla ne tuub le waji day jekki jekki rek dal ne man tuub na dafa am ay yoon ak ay règle yo xamne bobu ci lay teggu pour ku gor koko yalla bal ko wala ku jigen koko yalla bal ko wala ku mak koko yalla bal ko wala ndaw lolou yalla bal ko dafa am ay charte ay règle yu borom xam xam yi teural dal ne ki bëgg yalla jéggal ko ki bëgg yalla bal ko fa mu jaar ci yoon wi fa mu dal di remplir charte yi mbok yi yoy bi ci ñeuk sart yoyu moy an nadam ki tu day reccu ki tu day reccu bakkar yim doon def daf koy reccu su doon ay yere la daf koy simmi su doon ay photo la yu mu ci photo daf koy lak day reccu lan mo tax li mu doon def mu koy def su doon kuy tox la day reccu tox mi sat bu ñeuk ci tuub moy ki tuub pour yalla bal ko fokk mu reccu lim doon def pour yalla bal ko tabarak wa taala reccu mom muy reccu moy li mu don def mom de bu don tay du ko def su don tay ji fi ñuy waxe du ko def mu lolu moy ben moy an nadam ala ma fat ala passé lay reccu ñaarel ba ca teggu wanniya alla yauda ila dhanbin fi ma baqiya min umri wa joju de yene ci xolam ne man bakkar yi ma don def place yi ma don dem barab yi ma don dem wala li ma don def wala ñi ma don andal dama len di bayyi mu yene ci xolam mom waji ne ba dundam di jeex dotul defati ay bakar alla yauda ila dhanb fi ma baqiya min umri li dess ci dundam ken dot ko gis muy dug ci bakar ñettelu sat an yatrukal ma'asiya fi sa'atiha mu baye bakkar bi ci waxtu mu meuna doon yonenti bi dafa fekk ben way bu takalam ci marché bi yonenti bi nuyu ko nuyu julit waji fay ko fayu julit yonenti bi xamne kon waji julit la yonenti bi japp ci lam bi rek daldi xecc lam bi daldi deretal ci loxo waji daldi budde yonenti bi ne ko wala mitta wa hadha fi yadik ma aflahta abadan ma ngi ginci maga yalla bis bo dewale ak lambi do texe yonte bi sanni lambi ci souf won ko ginnaw ci bir marsala bi yonente bi deme ba sori gaay melni nun danne waji yonente bi demna jalatal salem yonente bi demna jalatal salam bi nga takkat ko waji dan na yonentibi du tekki safara sama loxo makoy takkat yonentibi du tekki sama loxo bi safara mako ci takkat kon lolou moy bakar bi dang koy bayyi ci sase suñ la né aram la dang koy bayyi waxtu wi nga fatali kuli bakar la dang koy bayyi jangene hadith bi waji beggon njaalo ak ben jigen wax ba son ndaw si lank ndaw si dem am nek ci khat khat soxla khalis ndax njabotam wala ndax yayam bu febar wala wayjuram bu febar en tout cas soxna si soxla na dara yayam sax mo febar mu bëgg faj yayam amul lu mu ko faje mu dem di ñaan waji ndimbal waji ne ko man ak yow buñu seuyul duma la jox xaaliss mu ne ko kon d'accord na ñu joxante rendez-vous mu ñew waji jox ko xaaliss bi konté ba ma tek ci loxom ndaw ci duggal ci lafu seureum daldi simé ku niko yaayam juré teud waji simé ko tej bunti wacce rido bi tej fenêtre bi wacce rido bi dem ba yek ci kaw ndaw si nako amna buntu bu dess bo tejul waji nako neeg bi ben buntu la am tej nako ben fenêtre la am tej nako wacce rido bi ban buntu ngay wax mu ne ko buntu bi dox sama digënté ak suñu borom buntu bi dox suñu digënté ñun ñaar ak suñu borom buntu bobu tejeguloko de waji daldi tepp tok tit di joy di xexet daldi ubi buntu bi daldi jox ndaw si double lim ko joxone ne ko demal muna lolu moy sarti tuup moy boy tuup da ngay baye bakkar bi nga don def xam nga legui ma nga len don wax ne gaay yi dañuy def lu neex ba pare bo waxe ñu ne jeglu legui xala borom moto bi da jaar ni ne yek ci kaw basangi gaay ne ko mu ne jeglu mu ngi ci kaw basangi ne jeglu jeglu koy da ngay arrière waye ngay diri basangi nan jeglu legui am biñuy julli ci senegal lolo fi xew da ngay gis ku def ta jange ba pare bo waxe mu ne jeglu kenn du jeglu nonu ñaata sart lañ waxagum alhamdulillah ñoo ngi won mbokk yi ci sart tuup ñaata lañ lim moy laacc ñaata la lim ñet ñet da ngay yaaka damay ne fi di wax rek ngeen tok fof te du ngeen xam lu ma wax ñaata la lim ñaata la wa bor bi ñaata la lim yeen ba li gaay leer la yima lim naam ku taxaw waxal ma ni ma lim yima lim naam ku taxaw wax xolof wa me mune jaar naam ku taxaw wax xolof ma xam fuma lim yow da nga jaan togal mbok yi dañ ñew pour wax nit ñi xam comprendre pour buñ fi jogé ñewuñu ni rek tok loolu ni wuñu fi il faut ñu concentrer wu ci li ñi wax dañu né sarti tout règle yi nga xamné nit bu toubé pour yalla bal ko fokk mu nek yi may wax ku ci ñëk moy réccu boy toub da ngay réccu bakkar yi ñaarel da ngay yéene né bakkar bi do ko defaat ñet da ngay bayyi bakkar bi ci sasé fof la tolon ñentel bi moy bu doon alali jambour yi nga jël dang koy dello do sacc ba nek milliardaire nan damay tuup dedet ngay dello alalu ñi nga saccol sacc portable jambour ñi wax nga di tuup na ba pare yor ko dedet so bëggee tuup dang koy dello ak pexé boy def ba dello ko nak dang koy dello soko dello ba pare nak nga doga tuup nga doga jéggulu yalla ci jël bi nga jël alalu jambour bi ci dul lu neexu bakanam yini boko teunké mom moy sarti tuup moy réccul yénel né bakkar bi doto ko defati place bi nga don dem do fa demati jëf gi nga don def doto ko defati pour lool nak am il faut ñu préparer suñu bop pour tout bobu mëna nek ndax tout da metti xam ngeen tout nu mel mi ngi mel ne ku simmi dalam deug ci xalu safara tankam ndax da ko ci tegaat non le tout metté motax soko bëgge def il faut nga dugg ci yi encore ki bëgg tout fokk mu duggaat ginaaw sarti bu mu léré ci mom fokk mu duggaat ci yi may wax pour tout bi mëna nek bu ñëk moy day muñ da ngay muñ xam nga ñun lutax mënu ñoo tuup dañoo mënta muñ xol ak koor gi rek ñi ko def lan lañu def dañoo muñ yeena ngi di tok da ngayena muñ xif muñ mar muñ ay banex muñ lu bare bare poñe sen bakkan ne bakkan bi waat na ci yalla do lek do naan fajar ba timis jot muñ gogu ngeen def lol mo len dimbali tay ngeen tok wor kon ki bëgg tuup day muñ lan lay muñ moy xale bu jigen bi nga xamne mënu ko won bayyi chaque jour mu ng koy sét ah suma bëgge déllu ci yalla nak fokk ma dagg sama digënté ak mom mu muñ bayiko suma ko mune tak ma tak ko suma ko mënul ma bayiko xam nga lol tay gaay mënu ñuko boko fi ma sa gaay ne way ki ki boy ki dafa kon quoi waaji du dem quoi ki du tekki so muñul yu bon yi ngay def mu ñett la as-sabr salasata anwa mu ñett la sabr ala al-ma'siyah sabr ala at-ta'a sabr ala al-humum wal masa'ib so muñul bakkar yi xolal teud nelaw nelaw ban heure la neex fiñ la yewé jogol xëd am na ño xamné da ngay dégg ñu nak man duma ko duway doyna nelaw rek du question bëggu ñu xëd dé mais nelaw yi lañ bëgg ta bayyi motax légui dañ nan ñom duñu xëd buma kenn yé nelaw kessé tax xolal nelaw yoy ni mu nexé nga deug deug ci jakka ji nan hayya ala salah nga ni tek hayya ala salah lu muy tek moy ñew leen julli hayya ala salah moy ñew leen julli hayya ala al falah lu muy tek moy ñew leen ci texi yeb ya ngi tedd de gañi ne la qad qamatis salah way ñoo ngi taxawal julli gi de te ya ngi tedd bu fekke ku gëm yalla la day sanni mbajj mi top ci kawlal bi cëppelu japp jubal jakka ja c'est parce que yalla jaral nako dafa muñ nelaw yi ndax yalla falal ci pourtant jamono bobu yalla dila wo nga bañ yow xale gu gor bi yalla dila wo nga bañ su fekkone heure bo ci lendeum gi ci taw bi ci dunuy sa copine bi def la wo telephone heure bobu ne la allo nga ni wo mune la bébé fo nek nga ni ko mangi ni mune la mangi ni ci sen wetu keur dama ragal dama tit nay def gay dama lacc rek nañ wax ngir yalla deug ni ñuy def nañ tontu dañuy jog saway gand gandulu ñew yalla wala ñewo xale bu jigen bi wala nga ñew Allahu akbar nga ni yow bëgg nga yalla nga ni yow gëm nga yalla nga dégg ñu naan qad qamatis salah qad qamatis salah ñongi taxawal julli gi ñongi taxawal julli gi nga teud sa téléphone sonné ñu né la bébé chéri papa papa fo nek nga ni maangi ni ñu ne ñëwal légui sa instant maangi place sangam jëlal taxi Allahu akbar jëlal taxi té jakkaji Bilal bi waxu la jëlal taxi dé bi nga génné waxuma da nga doon jël taxi mais da nga doon naaw Allahu akbar légui yow nga ni gëm nga yalla yow nga ni gëm nga yalla benen moy waxtu woowu yalla wola nga bañ sa téléphone sonné fi nga déposé won pour liggéey ñu ne la yow la diw nga ni waaw ñu ne légui nga ñew Allahu akbar noy def da nga déposé won pour liggéey ñu wala ci heure bobu ne légui dañ la soxla noy def tontu len ba waaw yalla wola nga bañ ñew ñu wola xalé bu jigen bi wola nga juk fi ngay liggéey ñu wola nga juk Allahu akbar yow nga ni am nga sa tok xol fi tarfatal ay ni ngam yalla yow nga ni yalla jaral na ma lu nek est ce deug la du deug nga teud ba nit ñi julli ba paré nga teud ba 10h jot nga yew terax la sa serbet japp ñew lal sijada nak taxaw ci kanam yalla nan ko allah akbar qad qamat as-salam ñu ne la ya mana fen yow julli wo de ndax heure bi du heure julli nga xolal wa joju xam nga lu muy wax ah man de heure bi la ko man yow yalla bu la nexe nga jël bobugul nga bayyi jaakubar du wax sax allah akbar jaakubar lay wax jaakubar tari fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmiddin yaqna abud yaqna stay ku yaqna abud yaqna stay loy am ci julli gi yaqna abud yaqna stay ku yaqna abud yaqna stay julli gi lo ci am ñu bari fi non lañuy jangé alquran yalla yi jaxassé ko lutax parce que affaire bi deggul ci ñun kon mbokk yi pour ñu am tout ad alayna an nuhaqqiqa at-tawba al-kamila munu tuub tuub bo xamne comme li am ni tuubu aada tuubu kurus am na ñoo xamne bu ñuy tuub kurus lañuy jëndi kurus jënd kopoti jëndi service alaaji bu yeex vendredi rek ñu solo boy may selal quoi damay ngam jigen ñi sax legi lol ngay gis man damay dajje jigen mu ne dafa muru nopu yaangi ci biti baat baangi ci biti yel yaangi ci biti leppang ci biti tekkol gu ndaw ne non la sax legi de mom gis nga rek damay selal mané selagul de du ni lañuy selale selagul bo bëgge selal day daj dang koy defé ni yalla bëgg doko defé yow ni nga bëgg lol rek moy tax mu sel oliya yow nga defé ko ni nga bëgg dédé da nga nan yalla nan la ko bëggé ñu né la ni la nga defé ko non su la nexé su la naqaré nga defé ko non lol moy tuup kon da ngay muñ so bëggé tuup da ngay muñ bo moy ben ñaarel da ngay dogu al azmu wal hazmu da ngay dogu takku jël sa responsabilité ma don toxtoxutuma sa bop bi metti nga febar nga muñ rek gis nga tay ji bo woré pourtant toxo walal yalla indil na la sax pour nga bayu tox ñi tox yalla indil na len sax yoon pour ñu bayu tox mais mal asaf da nga gis ku war ba ngone de taxaw ci fi jakka jang ni mu taxaw ni boy gaw ni gaw quoi bama julli ci ñew dugg ci kaba ci fan yi rek fan yi dal nama duguna ci jakka ji xoma ban julli la Allahu akbar wajibi xegn pour khassaw kun ak pon nga dugg jakka di khassaw pon te yonent bi ne ku lek laaj yonent bi ne na bul jege jakka ji bul jege laaj da dagande wala daganul laaj dagan na waye xet gi dafa khassaw motax yonent bi ne kuko lek bu mu julli ci ge ku lek laaj bul julli ge bul julli sama jakka ge yonent moko wax yow nga tox pon xawma cigarette wor ba ngone amo loy tuxe doge ludul cigarette bo waxe ñu ne cigarette aramul dañ ko sip yeen sa nga ko ne non cigarette c'est que xam nga tax mu graw ñu ne iblis mo ci saw lol kay doy nak mot yow lu sa dom saw do ko def sa gemi yeen ñi tok fi yeb sen dom bu sawé mburu mburu momu du ngeen ko lek du ngeen ko duggal sen gemi socc bi ngay def sa gemi sa dom bu ci sawé ndax di ngi ko socco dang koy sanni jeuni benen yow nak nga nan iblis mo ci saw yow kay iblis lol rek doyna mu bon benen bi moy turu cigarette bindu ko ci arab cigarette ku nek fi nga tok bindu ko ci sa xel ci arab cigarette lan mo ñeuk sin sin gi xam nga lu muy tek sik lu ci tegu kaf kaf gi kefeer ragi rewande yagi yak tagi tesey bok moy cigarette boy tokh nga sekh dadi jël almet bi ne toskare tek na yalla moy na la fur yalla mune ya ko wax nga ni sikki sak nik ci mune la signel nga ni ni mune tamponel nga tek ci suuf écraser holu kay doyna kon kay xam nga ne baxul kon xam nga ne yow dang ko wara bayyi benen bu moy lumuy saf ban jeriñ la la amal lan lañ bind ci paquet bi degguma li ngeen di wax de no degguma li ngeen wax waxat len ma deg li ngi luñ ci bind lolou lumuy tek ci olof moy li day yak sa wergu yaram abi danger lañ bind pour votre santé ñu ne baxul ci sa wergu yaram ba pare yow nga ñew di lor sa bop te alquran ne la wala tulqu aydiyakum ila tahluka kon kay xam nga ne aram na kon buñu nax suñu bop tup pour nga jaar ci waxna bu ñëk bi moy lan da ngay muñ ñaarel da ngay dogu ne li dama koy bayyi damay dogu da ngay dogu jël décision bayyi ko complètement ak lu mu meuna don nga bayyi da ngay dogu benen bi moy bo dogo nga takku moy al hazm nga takku pour bayyi mbir mi su ko defé lolou كي واخ لنا موم الحمد لله الذي آفانا مما ابتلاه الحمد لله الذي مانغي سانت يالا موم يالا ميغا خامني آفاني موم موسل مما ابتلاه تي ليمو نتواجي نتلا كون سانتال يالا ميلا في روم نتو كينين كودول يو ndax kat yow mi amo lo def ba yalla romb la fi nattu kenen ndogal yalla mo ñew mu dal ci kenen kon nak so gisee ku mel nonu santal yalla ci nattu gim ko nattu gis ngeen diine l'islam lepp lañu jangal dina bayiwul dara ñun kay ñun la waye dina bayiwul dara ñun la suñu dina di ñor ñu xam suñu dina ñor ñu ñu tok di lambatu nek ay taxankatu guddi waye dina bayiwul dara dina bi lepp loy def amna lum la wax loy wax lepp loy def boy lek boy nan boy sol boy simé boy dugg ci douce bi so génné soy japp soy sey sa soxna soy tukki soy yek ci auto boy yek ci fas lo meuna def sa dundu diiné bi waxna la loy wax xam nga ko xamoko waye diiné bi jangalé na Abu Darda kenn la ci andano yonent bi ben yahoud dafa ñew ci mom ne ko waw yeen diiné ji jangal na len lepp mu ne jangal na lu le bayul dara waji bëgg dem mu xëc ko mu tok mu ne ko jangal nañu ba jangal ñu boy dugg ci douce noy duggé so duggé noy nekké fofu soy génn noy génné ay ñun ño xamul tay ño réré diiné ji motax ñu nekk ay lambatu kat motax diiné ji dis ci ñun motax diiné ji jafé motax diiné ji am problème mbokk yi ñongi ci ku bëgg tuup ba remplir sarti yan mbir ñokoy dimbali ba tuub bobu mëna nek waxna ci gum ñaar moy as-sabr muñ muñ moy yalla dafa neex moy yalla dafa neex xola baña wor nek ci lula neex ngon jot nga dem and ak jigen duggu ci soirée yi tej kasi ba fajar nga ñew teud nelaw ba heure bi nga yew lol neex na torop ci bakkan so muñul do ko baye jaamu yalla dafa metti ko nga buñ yew fajar dem jak wor baye deglu musique baye njaalo baye chaxan lol dafa metti so muñul do ko def benen muñ bu mujju bi moy febar yi jafé jafé yi natu yalla tek sa kaw nga nangou ko yalla da fay natuati sulo natto nga nangou yalla da fay tege ay jafé jafé sulo ko tege nga nangou yoy moy bu ñeuk ñaarel moy waxna ko legi moy al azm da ngay dogu ci bayyi yu bon yi kumu mëna don ci ñun lila yalla sante bo jëlul sa responsabilité pour def ko doko def fa nga nangou bayyi lu beuri ngi ni tay biñu jémé bayyi lek mbokk yi ndax liñu bëgg am nañ ko wala amuñu ko biñu jémé bayyi naan biñu jémé bayyi dem ci place tiaxanu kay yi ci wéru koor ngi ni yalla dimbali nañu da ngay gis ben julit bo xamné wéru yëpp dafa normal ndaysan mu ngi julli waxtu juroom ci jakk ji mi ngi wor ni yalla beugé mi ngi jang alquran mi ngi def ay azkar waye bu wér wi di jeex ndaysan muy reus di delu wat ci ay tiaxan lolou gatcha la wéru koor wéru formation la pour ñu mëna jaamu yalla pour sunu bakkan ñu mëna leena yar guddi ak beccëk ci li yalla bëgg naka lañuy nekké fan wéri fan wala ñaar fukki fan ak juroom ñent ci lu yalla bëgg wër wi jeex ñu déllu waat ci lu bon loolu ñu ko mëne benen bi moy bo dogo ba jël décision né dootuma déllu ci bakkar yi da ngay def loolu ñu naan al hazm moy nga takku nak taxaw tém nak santane yalla dootuma ko bayyi ginaaw ndax kep kuñu top santaneem yalla mo ci gëna yayi kep kuñu bayyi ay terem yalla ci yayi kep kuñu deg ndigalam yalla ci yayi ko nga tak so takul do def lolou ndax iblis dafa taxaw pour do def top yalla sabakan dafa taxaw pour do top yalla aduna dafa taxaw pour do top yalla ñetti ñi fo nga xex ak ñom ba kep leen ci suuf pour nga def li yalla bëgg an nafs wa dunya wa shaytan bakka na nga la top nan la xolal li ni mu rafeté xolal li ni mu nexé xolal li ni mu taro nga bu ko bayyi xolal diw xolal diw xolal diw ten say nga bëgg bayyi dara nga xalaat né ah man sama copain yi pourtant ñepp koy def grawul grawul na and ak ñom rek lissane ben xalé bu goor dafa tuub ci arabie saoudite tuub bu sel muy jang alquran di dem jak joxatul jigen loxo foko gis mu ngi set mu ngi yiw xaridi ne duñ dekk lolu xaridi ne li munul nek ki ni mu katchore won ni mu say say won bu ngi fe bayyi tuub non munul nek ñu teji ci neeg reño ñu ne nañ fexé ñu delo ci wat ku nek proposé nan lañuy delo ci wat ben way ne dañuy genn sorti yobbu dañ koy nax ba yobbu ko ne ko dañuy genn sorti suñ ko yobbe ñu nan lo ko sangara boole ko ay jigen filmé ko ñu won ko ko su mandi bi resé ñu won ko ko ñu won ko nit ñepp nak ñu ne len waji tuubul day fen wala rek ñoo fekk ko fi mu nek seen kër ñu ne ko dañuy dem sorti mu ne a'udhu billahi minash shaitani rajim demuma kay ne ko yow kon do suñu xarit yow ñun ñuy ay bandi ñun ñuy ay tiaxan kat di deglu musique di and xalé jigéen yi yow nga ni tuup nga légui ñun ñu ne dañuy dem sorti nga waron ñew and ak ñun su julli joté nga nek suñu imam suñu julli joté ba paré nga waar ñu suñu jullé ba paré nga waar ñu han nga di demo yow yow li ngay woté do gëmo dara rek mu ne waawa kon damay dem comme wax nañ ko dañuy julli suñu jullé nga waar ñu nga fatali ñu mu ne kon amna occasion rek mu ne damay dem ndeke dañ ko piéger mu gënd and ak ñom ndeke wax nañu ak jigéen ci hôtel bi ñi dal wax nañu ak wa hôtel ba ñu yexi rek tok rek ku nekk ñu duggal ko neegam mom bi mu duggé neek bi mu nekk ak wa juñ ko bolé lon dafa tek saakam tok ci lal bi rek ñu indi ko benn ji ndeke dañ ci def drop mu nan rek mandi ben xalé bu jigen ñoo futti ko niko yaayam juré ba mu set pit nek ak mom ci guddigi ñom ñaar ndaw si diko filmé ba fajar jot ndaw si ñoo feug bunti ne len li ngeen ma bëggoon li ngeen waxoon def na ko réussir na kay len ngeen jox ma sama xaaliss wa len ngeen fay ma gaay daal di jog feugante keun ñew leen ñi kek di xakataay jëm ci mom ndaysaan ñi ñew ubi buntu bi fekk ko mu ngi teddu depp mu ngi depp dum niko yaayam juré dara top ko gaay taxaw di xakataay di ré mo ngi depp rek gaay di ré kenn ki daal di jek rek ñew wëlbeuti ko rek ndeke deena bu yagg deke deena depuis xolal koku niñ ko delo waté ci mbon non la déwé motax ku jëlul décision mbokk yi pour top yalla gaay duñ la bayyi nga dem mais yow copain loy jëma def ni yow mais gaay yow ñun nak yow ñoo doon and mais yow yoy lañ lay may bu dé jigen la lool lañ lay wax di la fatali demb nan la ñok yow la won ñok yow la won ñok yow la won def nga li def nga la di la fatali yoyu pour do dem ci yalla kon mbokk julit yi inshallah li dess ci waxtu wi ñu def ko ay question ak réponse thème bi jéxul sax waye thème bu melni mo aajo jamono yi ñu fatali ko nit ñi jamono yi ñu tollu ci suñu rew mi dafa laaj ñu def ay waxtaan yu bari yu melni pour delo ci jami yalla ci yalla mbokk yi na ngeen yegne dund gi lu mu yag bes dana ñew di nga dugg sa bammel yow kesse di nga fi bayyi andando yi bayyi fi am yi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ñu ay cadeau yu leer yu woor walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum yene ngi ni tay yen ñep faatu ngeen ñew ngeen ci man waye bi ngeen di dé di ñew par kenn ngeen ñew andulen ak kenn ku la fi and ko fi andal mu nan la euleuk dina la nangam day soop tukulori nenañ Allah du sina nafanu mu mota koy hore joom bu nekké bejeen dina jeriñ du joge ci bop borom degu len wax bi de bejeen bi nga tak nan kuma laal de dama belé new yow xamolu xew ngay gis ku jël buntu ku dem buntu kërëm tak ci bejeen nga gis ben way bo xamné ndigli bejeen kessa la da tak tak tak tak 50 bejeen ngi ci ndigli auto bi da ko yew dal ay bejeen bejeen bobu fan la joggé ci xar ana xar mi ray nañ ko fess ko sam ko togg ko ba mu ñor lek ko señu yahi sanni mbalit der bi ñu daj ko def ko julikay nga tak bejeen bi nan kuma laal de bejeen bi kay bu fekkon ne mën na ar mu ar bob bi mu nekkon amna ben way day taxaw ci tali tali bi su auto droitier rek mu joxagn la ne day bax gay ne deug na de ki da demone ci tolu señ bi fala baram bi dagge daggetu baram bi nak dañ ko ci ñaanal ku mu joxagn la day bax rek day bax su fekenteene mom ku mu joxagn ne day bax jarul muy dem ci tali bi di joxagn nit ñi ne joxagn bopam rek da ne day bax yeb yi bax way deer gi nga sénégalais dañ leena nax ndaysan sen xel yi lañ taful motax loolen wax ñu gëm ko loolen wax motax xola wota kat yi amna ñuy wone yalla ñi ay yalla lañ ñi ñom ouf façon wote bu nek diñ ko dégg sénégal chaque jour nga gis kilifa diiné bu bess chaque jour nga dégg wota kat waye xam ngeen lu ci dëgg moy li yalla wax ak yonent ku yebo nek ci ku yebo tek sa loxo ndey jor ci alcorane sa loxo chamoy mi nga tekku ci sunna nga nek ci li yalla bëgg ak yonentam lolu moy deug lolu lañ lay laaj ci bir bammel bammel kën du la laaj samba kën du la laaj demba kën du la laaj sanday kën du la laaj sa bay kën du la laaj sa fami kën du la laaj tariixa kën du la laaj xet bo bok kën du la laaj ban lang xam nga lan lañ lay wax ma za kunta taqulu ala hadha al abd muhammada ni lañ la koy def ni ne la muhammad mi nga don deg nga ni waw ñu ne la mo ngi ni lo doon wax ci mom so xamul muhammad ku xamul muhammad dañ la door bir bammel ba nga mok yenen tibe ko wax de waxuma ko dama koy netali ku xamul muhammad dañ la wulli bir bammel koku do ngay reere ñu duma la kon nak nañ leen ko xam xam ko moy dem jangi xam moy kan xam num doon dundé ndax mom la yalla yonni ci ñun mom lañu yalla wax na lum leen indil jël leen lum leen téré bayi leen kon mbokk yi waxtan wa ngok ma ngi jéggulu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.